राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 1 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम विचार करे विचार, मानव शरीर विवेक प्रधान है, विवेक के लिए विचार होता है, वो विचार किया जाता है और बाद में विवेक से विचार पैदा होता है। विचार किया जाता है उसे वैराग्य होता है, विवेक होता है। तो विवेक खास शक्ति है, मनुष्य में विवेक शक्ति खास है। मनुष्य की महिमा विवेक की महिमा है, ये शरीर की महिमा नहीं है। तो विवेक क्या है, हमारा क्या है, हमारा क्या नहीं है, ये समझना है। हमारे साथ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, हम किसके साथ रह सकते हैं, क्या हमारे साथ रह सकता है, इस विवेक की खास आवश्यकता है। अंधा होकर के कमाने में लग गया, भोग भोगना में लग गया, काम में लग गया, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। मनुष्य में विवेक शक्ति है, पशुओं में उतनी विवेक शक्ति नहीं है, वो खाने पीने का आदि वो करते हैं अपना, पर मनुष्य में विवेक शक्ति है। तो विवेक शक्ति के द्वारा एक बात बताना मार्मिक खास, ये पदार्थ जितने हैं ये पदार्थ हमारे साथ रहने वाले नहीं। पदार्थ में जितनी वस्तु है, इसमें शरीर भी आ गया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आ गया, और जितनी भूत भौतिक सृष्टि है वो आ गई, अनंत ब्रह्मांड आ गया, ये जो उत्पन्न नष्ट होने वाली जितनी वस्तु है सब के सब इनके साथ हम नहीं रह सकते और ये हमारे साथ नहीं रह सकती। इनमें मोह करने से हम फंस जाएंगे, वो फंसना तो रह जाएगा, फिस्त तो है कि नहीं, बंधन तो रह जाएगा और वस्तु तो रहेगी नहीं। भाषण हो बिलाए जात रह जात वासना, भाषण तो नष्ट हो जाएगी, वासना रह जाएगी, वो वासना बंधन करेगी। तो ये साथ में मेरे रहे ये भाव, ये और मुझा रहे ये भाव बांधना है। ऐसा भाव न रखे, उपयोग करे वो बांधेगा नहीं। जैसे रेल में चढ़ते हैं तो डब्बा हमारे साथ रहेगा, हम लोग साथ रहेंगे, ये भाव न होने से उतर कर चलने से कोई बात नहीं लगती, उसे याद ही नहीं आती कि हम सड़े वो गाड़ी कहाँ है, नष्ट हो गई है, किस जगह में रही, धर्मशाला में ना उतर गए वही बात, पंडाल में यहाँ बैठे हैं उसकी यही बात, पंडाल है कि नहीं, जिनके साथ हम रहेंगे हमारे साथ रहेंगे है तो वैसे ही, जैसे पंडाल नहीं रहता, मुसाफर तो नहीं रहता, जिस दिन रेत में नहीं रहते, हवाई जहाज में नहीं रहते, ऐसे यहाँ भी नहीं रहेंगे, बात तो सच्ची है एकदम। और घर पर रहते हैं तो घर पर हम रहे, घर हमारे साथ रहे, हम घर के साथ रहे, कुटुंब हमारे साथ रहे, हम कुटुंबियों के साथ रहे, रुपये हमारे साथ रहे, हम रुपयों के साथ रहे, ये बिल्कुल विवेक से रहित बात है। विवेक नहीं कहता है ये, इतने आप बैठे हैं विचार करके, क्या घर साथ में रहेगा, क्या कुटुंब साथ रहेगा, क्या ये शरीर साथ रहेगा, क्या रह सकते हैं ये साथ में। रहने की भावना न रखने पर भी काम होने में कोई बाधा नहीं लगेगी, अच्छी तरह से क्रिया होने में कोई बाधा नहीं, भावना रखने मार्ग बंधन रहेगा, सिवाय बंधन के और कुछ फायदा नहीं है। इस भाव से कोई फायदा नहीं, केवल बंधन होगा। और इनके साथ संबंध करने से पाप पुण्य पैदा होंगे, इसलिए पाप पैदा होंगे। तो वस्तु मात्र कोई हमारे साथ रहने वाली है, उसे व्यक्ति और वस्तु दो देख लो। वस्तु मात्र में व्यक्ति भी आ गई, वस्तु भी आ गई, ये हमारे साथ रहेगी नहीं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, पक्की बात। दूसरी है क्रिया, हम करते हैं, ये करना भी हमारे साथ रहेगा नहीं, एक दिन ऐसा होगा जो कर नहीं सकेंगे। क्या हर समय कर सकते हैं? क्या करने की शक्ति हरदम रहेगी? नहीं रहेगी। जीते जी भी करने की शक्ति नहीं रहेगी। हाथ कोई दूजा उठा ले तो जाएंगे, बैठा ही कोई दूसरा ही करेगा। तो करने की शक्ति और वस्तु शक्ति, ये दो हमारे साथ रहने वाले नहीं है, हम इनके साथ रहने वाले नहीं है। तो इनमें मोह न रखें, इनका सदुपयोग करें, रहे जितने अच्छा उपयोग करें, नहीं रहे तो चिंता नहीं। यहाँ बैठे हैं जब तक रहे अच्छी तरह रहे, सफाई रखें, खराब न करें, बस तीन दिन बैठे खराब न करें, खुले रहे वहाँ, इतना ही है काम। और हमारे साथ रहने वाले ये नहीं, हम इनके साथ रहने वाले नहीं, ये मोह छोड़ दिया ठीक हो जाएगा। लड़की की शादी करने पर ये भाव हो जाता है मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ, यहाँ मेरा रहना नहीं है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, हम तो वहां की हो गई। शिष्य होने पर अब घर में मेरा रहना नहीं है, मैं घर का नहीं हूँ, घर मेरे नहीं, मैं रहने वाला नहीं हूँ। श्रद्धा मोह छूट जाता, ठीक वैराग्य से साधु होता है उसे घर वहां मोह रहता नहीं। 10 वर्ष भी पत्र न आवे, समाचार न आवे, कभी मन में ही नहीं आती कि समाचार नहीं आया, क्या है कैसा है, मर गए जीते कुछ पता नहीं। मरने की बात मन में ही नहीं आती कि जीवे है कि मर गए, कैसे क्या है क्या नहीं है। घर वैसा ही है, हम ऐसे ही। इस तरह से संसार मात्र के साथ हम रहने वाले नहीं है, हमारे साथ संसार रहने वाला नहीं है, इसे मोह पकड़े ही नहीं। तो साधक के लिए इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। जब जितने संबंध है उनमें कोई संबंध भी हमारा रहने वाला नहीं, फिर नया संबंध क्यों करें? दया का संबंध है, धर्म भाई का संबंध है, शिष्य गुरु का संबंध है, कोई भी संबंध हमारे साथ रहने वाले नहीं। अच्छे अच्छे संत हुए, महात्मा हुए, बड़े गुरु भक्त हुए, उनमें भी देखा कोई मोह नहीं रहता। गुरु भक्ति मैंने एकनाथ जी महाराज की देखी, ऐसे जीवन चरित्र में और की देखी नहीं है, बहुत कम मिलेंगे गुरु भक्त। परंतु उनको भी महाराज ने कह दिया वही रहना, गए ही नहीं। गुरु की याद ज्यादा उसी को आती है जो गुरु का कहना पूरा नहीं करता, और चेले को भी याद उसी की आती है जो गुरु का कहना नहीं मानता, पूरा पूरा कह दे वो मान है, दोनों में कहते हैं वो बच जाता है। एक संत की बात मैंने सुनी, उन्होंने चेला बनाना बंद कर दिया। क्यों? कहते चेला बनाने से क्या होता है कि मेरी ही याद करते हैं, मेरे साथ ही समझ जोड़ते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को ही 2 नंबर कर देते हैं, 3 नंबर कर देते हैं, तो बड़ी भारी बद लग जाएगी। तो वैसे परमात्मा की प्रति बद हो गया, उसको कहते हैं नहीं बनाएंगे। ऐसे ही सत्संग करते हैं ना, ये सत्संग करते हुए वही सत्संग कराने याद आती। तो याद क्यों आती है कि जो बात कही थी वो पूरी मानते नहीं, पूरी मानने जैसे दुकान पर सौदा लिया और सब्जी अभी दुकान याद आएगी, ऐसे हमने बात दी मार रहे हैं जयराम नहीं तो परमात्मा प्रवृत्ति में बाधु होगी। हमारे पंडित जी अच्छे हैं, हमारे स्वामी जी अच्छे हैं, अब चिपक जाएंगे वहां पर। ये चिपकना ऐसा कहीं के चिपक जाता है से निर्लेप उदासीन उदासीन गुणे योन विचारे गुणा वर्तन की योग दृष्टि नहीं मिले गुणातीत है। अगर गुणातीत न होता तो मात्र गुणों के साथ संबंध रहता, मात्र दुनिया के गुणों के साथ सत्व साथ संबंध नहीं रहता हमारा, मात्र प्राणियों के साथ संबंध नहीं रहता। तो किसी प्राणी के साथ वास्तव हमारा संबंध नहीं है, न हमारे साथ प्राणी है, न हम प्राणियों के साथ है, न वस्तुओं के साथ हमारे, न वस्तु हमारे साथ है, ये हमारे साथ रहने वाली नहीं है। तो हमारे साथ है ही नहीं, हम इनके साथ है ही नहीं, निर्लिप्त एकदम। क्या मैं मतलब क्या तो हमें लेना है और क्या हमें देना है, देने में तो थे दे दो बोले, उनके साथ पहले भी थे अब भी है सदा ही रहेंगे, संसार साथ पहले भी नहीं रहे अब भी नहीं है अभी भी नहीं रहेंगे, ऐसे कुछ लेना है ही नहीं। संसार की सेवा करना है, केवल सेवा करना है, सेवा करने के लिए संबंध है, हमें आदत नहीं नहीं। अब सब चले जाए तो मौत, सब रह जाए तो मौत। जैसे मेला महोत्सव में बात होते हैं सेवा समिति सेवा कर देते हैं, मेला भी चल देते हैं, याद आती नहीं मेले में कितने आदमी आए कहाँ आए क्या आया क्या, मतलब सेवा करनी है घर पे ला लिया। अब कितने आदमी आए तुम्हारे क्या ऊपर, कितने आदमी गए कौन कैसे सब, अब उसे कौन बैठे बैठे ये संसार में रहने भी रीत है, बढ़िया चीज कैसी बढ़िया बात है। तो वस्तु व्यक्ति और क्रिया इनके साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है, ये निचोड़ है, ये शास्त्र का निचोड़ है, निचोड़ खास निष्कर्ष तत्व। ये बात प्रकाशन से प्रवृत्ति गुण है तीन, न द्वेष प्रवृत्ता नहीं न व्यवस्था नहीं काम छोटे न द्वेष आ जाए तो द्वेष नहीं जल जाते राग नहीं आने जाने बने बने सब लोग शास्त्र पाल देना चलिए प्रिय प्रिय प्रिय प्रिय मिले न मिले तो निवर उमर है सम है उनसे सम जब क्षमता है सम तो योग हो सके क्षमता का नाम योग है। तुल्य प्रिय प्रिय धीरे तुल्य निंदा तो संस्तुति निंदा हो जाए स्तुति हो जाए अमर गुरु में भी फर्क ही नहीं शुभ दुख भी फर्क ही नहीं निंदा स्तुति फर्क नहीं मिलने से योग भी वो फर्क नहीं क्योंकि ये तो वियोग होने वाला ही है ये तो मिटने वाली है। कौन प्रशंसा कौन सी रह जाएगी निंदा कौन सी रह जाएगी आदर कौन सा रह जाएगा निरादर कौन सा रह जाएगा तो क्यों राग द्वेष करे न राग करे न द्वेष ये प्रत्येक नहीं है राग द्वेष है ये ही बंधन कारक है। जैसे नियम से राग द्वेष हो गया न वर्ष मार्ग से तब ऐसे परिवर्तन न वस्तु के साथ राग द्वेष रखे न व्यक्ति के साथ राग द्वेष रखे न क्रिया के साथ ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे नहीं बता सी कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं है वस्तु नहीं बता सी कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं है कष्ट न सा सर्वभूतेषु कष्ट वर्ष है तो कृत्य और कृत्य नहीं है और किसी प्राणी के साथ कोई इच्छा नहीं है ये तीनों बात आ गई प्राणी वस्तु मात्र आ गई और कृति क्रिया आ गई तो करने में शासन नहीं अकर्ण में नहीं होता कृपया ना करना अकृति नहीं हरदम काम करो चिपको मत, चिपका बुद्धि जैसे न लिप्य थे न मान कर्म लिम बन दी न मैं कर्म फले ऐसे न अहंकृत भाव क्रिया में कर कोई भाग नहीं है बुद्धि जैसे लिप्य थे बंदी होता ही नहीं कुछ भी करता है सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी नहीं बताते सर्वभूत स्थित भजत ये करता स्थित सर्वभूतों में से परमात्मा को हमारे हम परमात्मा मिल गए ऐसा भूत जितने प्रति पदार्थ है क्रिया है ये हम नहीं हमारे लिए नहीं सर्वभूत परमात्मा सर्वभूत सर्वभूत स्थित भजन एक संपूर्ण प्रणाम परिपूर्ण वो हमारा है उनमें हम है वो समय में जैसे सब में परमात्मा है ऐसे हम में भी है तो हमारे उनके सब एक है हमारा वो एक है वो हमारा हम उनके साथ में संपूर्ण भूत हमारे साथ में नहीं भूत हमारे साथ हमने सर्वभूत स्थित यो मजती एक संपूर्ण पुराणिया में जो परिपूर्ण मया तत्व सर्व जगत हमारा है वो सबका है सबका होते ही वो हमारा है और हमारा वही वो सबका है किसी का है किसी का नहीं वो परमात्मा नहीं है कभी है कभी नहीं वो परमात्मा नहीं है कहीं है कहीं नहीं वो परमात्मा नहीं है किसी के लिए किसी के लिए परमात्मा नहीं है सबका है सबके लिए है सबके लिए कोई छोटा बड़ा शुद्ध अशुद्ध पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा दुरात्मा सब मैंने को परमात्मा तो सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी नहीं वर्तते क्योंकि मेरे में ही है वो मेरे में मैं उनमें हूँ अब सब बर्ताव ऊपर का करता रहे तो बर्ताव बर्ताव पदार्थ बर्ताव दूर हो गया और है वो रह गया कितनी बेसिक बात है कितनी सच्ची बात है कितनी सरल बात है कितनी बढ़िया बात जीवन मुक्त हो गए सर्वभूत स्थितम योगा सर्वथा वर्तमान की सहयोगी मई वर्तते और कैसे करेगा आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिना सुखम वा दुख वा दुखम सहयोगी परमो मत अपने शरीर में जैसे सुख दुख होता है तो सुख चाहते दुख नहीं चाहते ऐसे किसी के भी दुख की अपनी भावना नहीं है सभी को सुखी कर रही भावना सभी सुखी हो जाए शरीर की महात्मा पर भी सर्वत्र समान कर सकती सुख हो गई सहयोगी परमो मत परम योगी इतनी बात है पक्का विचार करे तो ये काम आ जाएगी ये हम कर नहीं सकते ऐसी बात नहीं है अगर ये नहीं कर सकते तो मनुष्य बड़ा ही नहीं है फिर मनुष्य होने से क्या मतलब हुआ मनुष्य तो वही है जो इसको कर सकता है करने का अधिकार है करने की सामर्थ्य है करने का अवसर है करने की योग्यता है करने का अधिकारी है ये तो मनुष्य क्यों बने तो विवेक क्यों है विवेक कहाँ काम आएगा ऐसा हो जाए और ये मिल जाए दो बात है ऐसा तो मुझे मिल जाए इसमें सब आगे बात ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए ऐसे मिल जाए ऐसा न मिले चार हो बंधन मात्र इतना नहीं है मिलने पर मोह से आनंद मिले सदा दिवाली संत के आत्मान ये भाई हो बहन हो साधु और गृहस्त हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी संप्रदाय का हो सबके लिए एक ही बात हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो या कोई हो ठीक बात है, क्योंकि जड़ चीजें दो ही है, सार असार दो ही है, सत्य असत दो ही है, असत है उसे मैं समझ रहे, जाने हुए असत का त्याग कर रहे, ऐसी विलक्षण बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी ठोस बात है, इतनी सच्ची बात है, ना सतो विद्यती भाव ना भाव विद्यती सत, तो असत जो जाना हुआ है उसका त्याग कर दे, असत का सत है ही, सत का अभाव है ही, है सो सुंदर है सदा, और ये नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए, अरे है सो दिखे ना, वो सब है दिखता नहीं, वो है, वो ये दिखता है सुनना, देखिए सुनिए गुणिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुणिए मन माही, जितना विचार कर सकते हो, ये मोह मूल परमार्थ नाही, है नहीं है, ये होगा नहीं, वो है वो जाएगा नहीं कहीं, कितनी बढ़िया, कितनी सच्ची, कितनी सिद्धानी, कितनी ठोस, अरे कितनी सरल, कठिन तो है नहीं, करना चाहते हैं वो तो नहीं करना चाहे तो कठिन हो, सुबह क्या मतलब हुआ, करना चाहे तो सत्य सत्य स्वभावी ऐसा हो जा रही है, मिल जाए बस, ये तो छोटी सब काम ठीक हो गया, अभी अभी आनंद, अभी ये विवेक का आदर है, विवेक है उसको महत्ता कहनी है, अज्ञान को महत्व नहीं, ज्ञान को महत्व नहीं, ज्ञान क्या है, विवेक ज्ञान, ज्ञान और त्याग दो चीज है, तो भगवान को तो ज्ञान कर लिया, संसार त्याग कर लिया, भगवान ग्रहण किए हुए है, संसार त्याग है, परमात्मा को पकड़ना है, उस परमात्मा साथ हम है, और संसार त्याग कर संसार त्याग त्याग हो रहा है, आपसे आप प्रतिक्षण त्याग ही हो रहा है, हर दम है जो ठीक है बस, और है जो जानने का नाम है ज्ञान, परमात्मा परिपूर्ण, वो हमारे साथ, हम उनके साथ, संसार साथ हमारे नहीं, हम संसार के साथ नहीं है, हमारा संसार के साथ हमारा नहीं, सेवा कर दिया, क्योंकि संसार से ली है तो दे देंगे, और दया देना नहीं, दया लेना नहीं, दिया हो दया देना कर दिया, उतर गया दुकान, नारायण नारायण नारायण।